гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Кніга распаўсюдніка Лесь Яўдаха атрымаў год хатняга абмежавання волі. У Бабруйску страйкуюць дзве брыгады на заводзе трактарных дэталяў. У міністэрстве абароны заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам праводзіцца праверка. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу наступнай паўгадзіны. Суд Кастрычніцкага раёну Менску пакараў заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сервісу «Кніга пошты» Алеся Яўдаху годам абмежавання волі без накіравання ў калонію пасялення і штрафам на 57 мільёнаў рублёў. Суддзя Рыта Шаграй прызнала яго вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Адмыслоўцы называюць крымінальную справу і судовы працэс над Алесем Яўдахам палітычна матываваным. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Паводле судовага выраку, пад арыштам застаецца таксама маёмасць Алесі Яўдахі, кампутар і ягоныя складнікі, а сам Алесь да ўступлення ў сілу рашэння суду пад падпіскай аб нявыездзе. Праз некалькі хвілін пасля абвяшчэння прысуду Алесь Яўдаха сказаў: «Ну, это меней, чым запрошаў прокурор, але болей, чым мне падаецца, было б справядлівым. Я не лічу гэта справядлівым. Гэтая справа была нейкай спробай ахаладзіць мой пыл, ці яшчэ нешта, ну, як бы гэтыя справы таго боку. Мы як працавалі, так і збіраемся надалей беларускую кніжку прасоўваць». Алесь Яўдаха рассылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў: Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Міколы Ярмаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка набыць у дзяржаўных крамах. Адзін з аўтараў, Уладзімір Арлоў, прыйшоў у суд падтрымаць Алеся. Судовы вырак пісьменнік пракаментаваў гэтак: «Відавочна, што ў гэтай справе прысутнічае палітычны складнік. Судзілі чалавека, які займаецца распаўсюдам беларускіх кніг. Цяпер у многіх беларускіх гарадах кнігарняў проста не існуе. Алесь Яўдаха якраз прыходзіў на дапамогу такім людзям. Я думаю, што па гамбургскім рахунку, за тое, што рабіў Алесь Яўдаха, яго павінна было б міністэрства культуры ўзнагародзіць». Не лічыць вінаватым свайго сына і бацькі Алесі Яўдахі, якія таксама прысутнічалі ў судзе, гаворыць маці Людміла Яўдаха. «Я тоже не считаю, што ён вінаваты ў нечым, бо ён рабіў добрую справу, ён любіць людзей, для іх усё робіць, ён да крыміналу нічога не мае». Суд над Алесем Яўдахам доўжыўся больш за год. У судзе выступалі больш за сотню сведак, карыстальнікаў паслугаў Алеся, якія часта выказваліся на ягоную карысць, гаворыць Сяржук Бахун. «Я наведаў вельмі шмат судовых паседжанняў, і сапраўды вельмі шмат людзей не бачыць віны Алеся ў гэтым. Я нават памятаю адзін ліст, дасланы ў суд аднаго сведкі. Ён піша, што я не магу з'явіцца на суд, але хачу заявіць, што Алесь Яўдаха рабіў патрэбную справу, карысную справу, і таму прашу яго апраўдаць. Як я кажу, дзяржава хоча фільтраваць, што людзі могуць чытаць, што не могуць чытаць. І так як Алесь людзям дапамагаў набываць кніжкі пісьменнікаў, якія ў апале да нашай дзяржавы, ў апазіцыі, то дзяржава такога чалавека пакарала». Як паведаміў Алесь Яўдаха, верагодна, што рашэнне суду Кастрычніцкага раёну Менску ён будзе абскарджваць у судзе вышэйшай інстанцыі. Перадавала Галіна Абакунчык. Паводле міністэрства інфармацыі, апошнія гады ў Беларусі выдаецца каля 10% кніг на беларускай мове і больш за 85% на расейскай. Сёлета Нацыянальная кніжная палата паведаміла, што наклад беларускіх выданняў у 2012 годзе скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Таксама рэзка змяншаецца колькасць кнігарняў. Яшчэ 20 гадоў таму кнігарні ў Беларусі існавалі не толькі ва ўсіх гарадах і раённых цэнтрах, але і ў мястэчках і нават у буйных вёсках. На сёння кнігарня ў Беларусі засталося 88. Кнігамі не гандлююць не толькі ў вёсках, але і ў многіх райцэнтрах. Гандляры сцвярджаюць, што доля беларускамоўнай літаратуры на паліцах галоўных менскіх кнігарняў не перавышае 5%. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. У Міністерстве обороны Беларусі заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім лёгкаматорным самалётам праводзіцца праверка. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі. Шведскі самалёт раніцы 4 ліпеня без перашкод паўтары гадзіны незаўважна для радараў супрацьпаветранай абароны раскідваў над тэрыторыяй Беларусі цацачных мядзведзікаў з надпісамі «У абарону свабоды мэдэяў». Прадстаўнік галоўнай управы ідэалагічнай працы Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Сергей Кузьмянкоў патлумачыў корэспандэнту «Свабоды». В настоящее время проводится проверка всесторонняя данной информации. Оглашение состава группы не входит в компетенцию Министерства обороны. Я больше, чем сказал, вам добавить не могу. Прадстаўнік гэтай жа управы палкоўнік запасу Владзімір Макараў таксама не падаў ніякіх падрабязнасцяў. На пытанне, што можна паведаміць радыёслухачам, ён адказаў: «Только то, што апублікавана на афіцыйных сайтах. Усё апублікавана ў афіцыйнай інфармацыі». Сайт Міністэрства абароны 5 ліпеня паведамляў, што няма фактаў, якія пацвярджаюць перасячэнне дзяржаўнай мяжы Беларусі ў паветранай прасторы. Афіцыйныя эксперты выявілі фальсіфікацыі. Тым часам самі ўдзельнікі палёту, які, па іх словах, бесперашкодна быў ажыццёўлены над тэрыторыяй Беларусі, прадставілі ў доказ відэа. Так званы плюшавы дэсант арганізавала чацвёрка шведаў, супрацоўнікаў рэкламнай кампаніі «Татал» са Стакгольму. Намеснік начальніка Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Артур Стрэх на просьбу корэспандэнта «Свабоды» пракаментаваць інцыдэнт сказаў: «Я по указанному факту комментарии не даю. Достаточно, наверное, комментариев, которые дали представители Министерства обороны и Государственного пограничного комитета. Мы не даем комментарии по этому факту. Безопасность воздушных пролетов на территории Республики Беларусь это находится несколько в компетенции иных органов». Паводле вайскова аналітыка Александра Алесіна, Міністэрства обороны і памежнае ведомства сказалі, што палёт шведскага самалёта быў немагчымым і ад пачатку паставілі сябе ў складанае становішча. З гэтай пазіцыі адступаць вельмі цяжка, тым больш, што яны, відаць, і кіраўніку краіны далажылі так. Таму будуць максімальна доўга замоўчваць гэты факт, гаворыць Александр Алесін. Сам факт нарушения на такой высоте не является неожиданностью. Система противовоздушной обороны нашей страны не может перехватывать воздушные цели, летящие на такой низкой высоте. Точно так же, вот как этот самолет проникает в воздушное пространство и прорывает систему ПВО крылатой ракеты. Радары их не засекают. Поэтому здесь глобальная стоит задача обеспечить защиту воздушного пространства Беларуси от низколетящих целей, как то крылатые ракеты, беспилотные авиационные устройства, пилотируемые аппараты низколетящие, потому что именно при помощи этих средств может быть нанесен первый сокрушительный удар по той же системе ПВО и по важнейшим объектам страны. Поэтому наказание различного рода стрелочников, ну даже высокопоставленных чиновников, положение не изменит. Нужны программные серьезные меры по модернизации системы ПВО. Надо сказать спасибо этим шведам, может быть, как раз вот с их подачи руководство военно-политической страны примет меры по реформированию системы ПВО. Мяркую, незалежны вайсковы аналітык Александр Алесін. Пра палёт шведскага самалёту гаворыць у сваіх званках на «Свабоду» і нашыя слухачы. Андрей Спинка, вот уже почти 6 дней, как наш верховный главнокомандующий молчит, как рыба, по поводу перелёта самолёта. Дело в том, что самолёт сбросил не плюшевые миски, а дерьмо на голову наших и руководителей, как России, так и Беларуси. Не все сейчас в дерьме. На самом деле и сказать ему нечего. Ну, хочется, конечно, посмеяться, но все это грустно. На самом деле мог бы террорист разбросать на территории Белоруссии и радиоактивные отходы, и какую-нибудь эпидемию чумы, стряной оспы, язвы сибирской и так далее, и так далее. Хочу высказаться по поводу полета над нашей страной шведских пилотов с бомбардировкой плюшевых мишек. Если бы я был президентом, я постарался бы с ними встретиться, с пилотами, поблагодарить их за проверку наших, оказывается, бесславных ПВО и вручить им награды. С этого позора нужно делать выводы, и немедленно. Благодарю. Бывший военный пилот. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода. На політв'язнів анархістів почався новий віток тиску, каб примусити їх написати прошення помилуванні, не глядячи на те, що всі вони обвещені злосними порушальниками режиму. Артема Прокопенко, як і Ігора Алінєвича, позбавили короткотермінового споткання з родними. Новини з життя політв'язнів подає Іна Студзінська. З 6 осуджених анархістів прошення помилування написав тільки Павел Сиромолотов. Артем Прокопенко, який був осуджений разом з Сиромолотовим і Васьковичем по одній справі за спробу підпалу дверей Бобруйського КДБ, прошення підписати відмовився, повідомила мати Артема спадариня Віолетта. Я йому говорила, що Паша написав, вже я тоді знала. Він говорить, похоже, що написав, тому що, видно, говорили йому там, що пиши, він, ну, Паша написав. Він говорить, ну і зря. Він не підписав. Я його просила, звісно, особливо Паша йому все время. Говорить, треба Артем підписувати, щоб виходити відсюди. Он нет, я не буду еще. Виолетта Прокопенко расповела, что ее сын так само стал злостным порушальником режиму, и за это его позбавили споткания с родными. Звонок 7 числа должен был быть, но не звонил в субботу, прождала его час. Не знаю, где он и что с ним и как, ничего не знаю. Помимо тех нарушений, решили короткого свидания. У него должно было быть в конце июля, мы собирались, а сейчас решили этого свидания. Мать Александра Францкевича, який, отбывая покарание у Івацевичской колонии, спадарыня Татьяна расповела, что на ее сына так само тиснуть. Саша приезжал следователь, который его брал раньше, арестовал Литвинский, чтобы якобы он покаялся и писал заявление. Знаю, что пока ничего не писал, там его начальник зоны вызывал к себе, говорил, что, мол, пожалеет маму, хотя я с начальником зоны вообще никогда не виделась. Ну, идет такое вот, что писал в прошении на помилование. Он ничего не хочет подписывать. Жонка Миколая Дядка, який отбывая покарание у Шкловской колонии номер 17, Валерия Хотина, кажа, что ведая про новые заходы на конт помилования. А леда яе мужа никто не приезжал. Про Колю я такого не ведаю. Або он, скажем так, не может поведомить, або скучает за все, никто не приезжает, потому что там уже мама снимает сенсу. На видность життя политвязню подавала Ина Студинская. Сегодня стало ведомо, что администрация Глыбоцкой колонии номер 13 передала у следчий комитет материалы для заведения супрыть Дмитра Дашкевича криминальной справы за порушение режиму колонии. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Приватного розповсюдника білоруських книг Олеся Явдаху покарали годом обмежування волі без накерування у колонію поселення. За те, що не платив податків, він має сплатити державі 57 мільйонів рублів. На політв'язнів анархістів почався новий віток тиску, каб примусити їх написати прошення о помилуванні. З 6 осуджених таку паперу підписав покуль тільки Павел Сиромолотов. У Бобруйську на заводі тракторних деталей дві бригади цеху зборки тракторів відмовляються працювати. Работники протестують супроти зменшення суми доплат до заробку. У Міністерстві оборони повідомили, що по факті порушення повітряної простори Білорусі шведським самолітом проводиться перевірка. Опозиція буде мати своїх представників у полові округових виборчих комісій. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Бобруйську на заводі тракторних деталів і агрегатів дві бригади цеху зборки тракторів відмовляються працювати. Работники протестують супроти зменшення суми доплат до заробку. Своє тлумачення ситуації на підприємстві Радіо Свобода виклав намісник директора заводу по соціальних питаннях і кадрах Петр Слабачук. З ним розмовляв наш кореспондент Володимир Глот. Намісник директора стверджає, що страйку на підприємстві не було і нема. Як і на Западі, так і на Востокі получають деньги. Як і на Заході, так і на Усході гроші платять тільки тоді, коли люди нормально працюють. Чоловік, коли він виконує змінне завдання, отримує відповідний заробок. Коли ж чоловік не виконав змінне завдання, значить він не отримує заробок, який йому належить. І це прописано у колективній домові. Поводле визначених на нашому заводі канонов і законів, поводле нормативно-лякальних актів, гэтая бригада не виконала норми по продукційності праці. Натурально, що узнагороду, то бок преміяльне яна не отримала. Заробок людям виплатили, але без преміяльних. Ось і увесь конфлікт. Ніяких страйков, У нас не було. Ніяких тут забастовок, нічого не було. Питаюся, це велике преміальне на підприємстві? Ні, суми небольші. Сумма небольшая, но вопрос принципа. Извините меня. Если вы пишете как журналист что-то, значит, вы пишете, значит, вам за это платят. Если вы не написали, вам что? Вам же не платят. Ну вот и все. Но поймите правильно. Человек, чем лучше он получает, тем он хочет еще лучше жить. Больше получать хочет. Поэтому, ну, в данном случае, надо заработать. Пытаюсь у наместника директора, и який средний заработок на предприемство? В пределах средняя заработная плата, если брать, то мы соответствующее распоряжение президента как раз выполняем. Под это дело. У нас по городу Бобруйску больше, чем на многих предприятиях у нас зарабатывают. Петр Слабачук каже, что никого с протестовцев с завода не звольняют. Конечно, работают. У нас же любят иногда, значит, сделать определенную провокацию. Бобруйский завод тракторных деталей агрегата вырабляет вузлы для всей линейки тракторов МТЗ. На ім працюють більш за 3,5 тисячі чоловік. З намісником директора Бобруйського заводу тракторних деталів і агрегатів по соціальних питаннях і кадрах Петром Слабачуком гутерів Володимир Глот. Сусветный банк констатует, что Беларусь тратила динамику традиционных рухающих сил экономики и пропонует альтернативу у выгляде последовательного плану структурных реформ на короткотерминовую и среднетерминовую перспективу. Отповедные рекомендации представлены у меморандуме «Экономичная трансформация для росту», которые опубликованы 10 липня. Як ставяцца да гэтай высновы беларускія эканамісты? Ці пойдзе кіраўніцтва краіны на эканамічныя рэформы? Мяркуе эканаміст Георгій Грыц. Слухи о моей смерти сильно преувеличены, но это не значит, что все хорошо. То есть, в принципе, реформирование экономики нужно. Мы видим сегодня, что, к сожалению, вот те показатели качества роста, они во многом объясняются двумя-тремя товарными позициями, то есть нефтехимией. Но другое дело, что истина Всемирного банка, я не скажу, что сомнительна, но уже не первой свежести, потому что сам процесс вступления Беларуси в ЕП и вступления России в ВТО говорит о том, что процесс либерализации, он уже превратился в необратимый процесс. Беларусь стала на пути реформирования. Это трудный путь, это необходимый путь. Действительно, проблемы есть. Поводле экономиста Леонида Злотникова, то, что белорусская модель себе вычерпала, незалежным назиральником давно ведомо. Нареште это подтвердил и Сусветный банк. Однако Злотников меркует, что в Беларуси реформам не будет, покуль улады будут подтримливать эту свою модель. А потребуется она будет, потому что тяжко будет отримать политическую владу президенту, коли модель где-то изменится. И есть экономичные интересы той групповки, коли влады живе добро, и нема достатковой политической подтримки. Тяжко различить, что будут всякие реформы, которые выведут краину в тупика. Зараз большая часть людей отчувает, что крыху погоршилось становище, але кризиса нема. Значная частка працованных отрывает свои гроши, чекает, что заробки повысятся. Вот коли и снова отбудется такие кризисы, как это было в минулом году. Вот когда працовные опять отчувают, что их заработки понизились реально, что жизнь погоршилась, это бы они, может, и подтримают какие-то перемены в крае. Это было меркование экономиста Леонида Злотникова. Вы слушаете «Радио Свобода». Паводле папярэдніх падлікаў кампаніі за справядлівыя выбары, мясцовыя ўлады ўключылі ў акруговыя выбарчыя камісіі каля 20% ад вылучаных у іх актывістаў апазіцыйных партыяў і рухаў – 57 з 256. Такім чынам апазіцыя будзе прадстаўленая ў палове акруговых выбарчых камісіяў, паведамляе Валер Каліноўскі. Формування круговых виборчих комісій, які будуть реєструвати кандидата у депутати, перший тест на равноправний характер виборів, зазначив координатор кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнієнко. І, поводле його слов, оцінка виніків цього тесту негативна. Мені здавалося, влада включить всіх представників опозиції, тим більше, що їх не шмат. Ну, в якій ступені це залежить від самодурства місцевих владу, яке, напевно, орієнтоване на виконання кончаткової задачі, там, забезпечити винік, а про методи там особливо не хлопотяться, как бы они были демократичнее крыху. Покуль что, наши основы такие, что улада не трымая экзамен на демократичность, хоть это ход выборов. При формовании выборчих комиссий оппозиционные партии дискриминовались, переконанный лидер АГП Анатоль Лябедько. Ягоная партия вылучила 50 кандидатов у округовые комиссии. Уключили только 6 человек по всей Беларуси. Это самый низкий отсоток сярод оппозиционных партий. Мы отчуваем, что это дискриминация нават у относинах до оппозиционных партий. И это и есть реагирование улады на кампанию за сумленные выборы без Лукашенко. Видовочно, что абсолютно не укладывается у уявлении улады, как проводить выборшую кампанию. И тому мы прогнозуем, что проблемы у нас будут только нарастать. Про дискриминацию заявила так само партия БНФ. И она вылучала в округовые комиссии 57 человек, из яких улады уключили только 12. Лидер партии Алексей Янукевич заявил в «Свободе», что эти решения президиумов областных советов и выконкамов будут обскаржены у судах. Мы абсолютно не могли зрозуметь, в какой подставе нашим людям было отмолено. Ну, вопрос, там, может быть, Могилёва, где было сказано, что ну, Соловьёв не занимается громадской деятельностью, тому мы лишим, это не мотозгодно, что мы не лишим абсолютно належной причиной. А повсюль навод не было тлумачения, чому отмолено, поведомо ли, что правы наших вылученцев и нас, як політичного суб'єкта, були порушені, відповідно, ми будемо це обскаржувати. Алексей Янукевич каже, що не лічить виніки формування кругових комісій у першим провалом БНФ у гэтай кампанії, бо партія і не мела завышених чаканняў. Першыя організаційныя паседжанні 110 новаўтвораных акруговых камісіяў прызначаныя на гэтыя аўторак і сераду. У адну з выбарчых камісіяў па Менску прайшоў былы вядзень плошчы актывіст партыі «Справедлівы свет» Сергей Вазняк. Ён мае досвід працы ў Менскай гарадской камісіі на мясцовых выбарах 2010 году. На СВЕ я единственный, кто подписал итоговый протокол по выборам с особым мнением. Не думаю, что ситуация сейчас радикально изменится, но и в меньшинстве можно что-то делать для того, чтобы выборы проходили в соответствии с законодательством. Ад партии «Справедливый свет» у выборчей комиссии трапила наибольше активистов у поравнании с иншими оппозиционными партиями – 27 сябров с 89, яких попередне вылучал «Справедливый свет». З Менску передавал Валер Калиновский. Вы слухаете «Радио Свободы» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачев. У «Экспертизе Свободы» передача на тему «18 годов белорусской драмы». 18 гадоў таму Александра Лукашэнку абралі першым прэзідэнтам Беларусі. Ці з'яўляецца ягонае выбранне кіраўніком дзяржавы нейкай заканамернасцю? Чаму беларуская сацыяльная мадэль апынулася такой устойлівай? Якую ацэнку дзейнасці Александру Лукашэнку дасць гісторыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоду, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Адбыліся ўрачыстыя праводзіны беларускай спартовай дэлегацыі ў Лондон, дзе ад 27 ліпеня да 12 жніўня будуць праходзіць 30-е алімпійскія гульні. Усяго ў Вялікую Брытанію едуць 166 беларускіх атлетаў, якія выступяць у 25 дысцыплінах. Дзяржава чакае, што з алімпіяды беларусы прывязуць 25 медалёў і сама меней 5 з іх павінны быць найвышэйшай вартасці. Перадае Ігар Карней. А 8 раніцы удзельнікі цырымоніі сабраліся ў Міністэрстве спорту і турызму, дзе кіраўніцтва ведамства нагадала, як пачэсна абараняць на алімпіядзе гонар краіны. Пасля гэтага ўсе перабраліся ў Палац Рэспублікі, дзе іх ужо чакаў кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэту Александр Лукашэнка. Стоячы за трыбунай у форме нацыянальнай зборнай, ён перайначыў алімпійскі прынцып, заявіўшы: «Галоўнае на падобных стартах не ўдзел, а перамога». Таксама Лукашэнка выказаў ускоснае спадзяванне, што Беларусь, якая за 18 гадоў ягонага прэзідэнцтва апынулася ў ізаляцыі ад дэмакратычнага свету, дзякуючы спартоўцам выправіць сапсаваны імідж. Завяршаючы сустрэчу, Лукашэнка запэўніў: «Для ўладальнікаў алімпійскіх узнагародаў дзяржава зробіць усё магчымае. Заваюеце медалі, перад вамі будуць адчыненыя ўсе дзверы». За першае месца памер прэміяльных у Беларусі падвышаны са 100 тысяч даляраў да 150 тысяч, за другое – з 50 тысяч да 75 тысяч, за трэцяе – з 30 тысяч да 50 тысяч. Але, як паказвае ранейшы досвід, атрыманне ганарараў часта пераўтвараецца ў іх нялёгкае выбіванне, а некаторыя абяцанкі не выконваюцца гадамі. Так, алімпійская чэмпіёнка Пекіну ў кіданні молата Аксана Мянькова вось ужо 4 гады не можа дачакацца ў Магілёве абяцанай кватэры, а ўлады, не расплаціўшыся з чэмпіёнкай, чакаюць ад яе новых подзвігаў. Выканаць медалёвы план, лічаць адмыслоўцы, будзе складана. На папярэдняй алімпіядзе ў Кітаі беларуская каманда здабыла 19 узнагародаў, але сёлета ў алімпійскіх шэрагах істотныя страты. Некалькі прызэраў Пекіну не здолелі адабрацца ў Лондон з прычыны нізкіх вынікаў. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Амаль ля кожнай вялікай дарогі ў Беларусі можна ўбачыць гандляроў грыбамі, ягадамі, яблыкамі і бульбай. Сезон збору ўраджаю пачаўся. У горадні несанкцыянаваны гандаль побач з рынкамі надалей квітнее, нягледзячы на тое, што ўлады сёлета змагаюцца з гандлярамі ўжо на працягу 3 месяцаў. Расказвае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. З аўтавакзала ў горадні можна наўпрост па вуліцы Антонава альбо паралельнай паліграфістаў патрапіць на рынак цэнтральны. Ходнікі ўздоўж гэтых вуліцаў з самай раніцы занятыя гандлярамі. Пераважна гэта людзі сталага веку, якія гандлююць тым, што вырасцілі на лецішчы альбо прывезлі з навакольных вёсак. Старшыня ўправлення гандлю і паслуг гарадзенскага гарвыканкама Святлана Сверчукова ў адной з мясцовых газетаў распавяла, што барацьба з такімі гандлярамі вядзецца на працягу 3 месяцаў. Некаторых нават штрафавалі, але вынік той самы. Гандаль на ходніках працягваецца. Пытаюся у гандляроў, чаму яны не хочуць ісці на цывілізаваны рынак, а стаяць на ходніках? А народ туды не заходзіць. Я так разумею, выдачыцца. Вам удаецца хоць тут трохмешку падрабіць такія сесіны? Цяжкавата, але прыдаецца. Дарога дарагавата. А туда я, ногі ў мяне старыя, не дайду туда. Туда да абратна, знаеце, как тяжело. Дома делаць нечего, как говорится. Знаеце, здесь хоць полдня прасидзіш, хоць нічого не прадаш, но прасидзіш. Спадарыня прадае на ходніку адзенне. Распавядае, што не можа ісці на рынак, бо за месца трэба плаціць. За адзін дзень 8 тысяч. Пытаюся, ці зарабляе на свае камерцыі ў дзень 8 тысяч. Вот воскресенье я прадала одну вещь старую. І што я? Нет, конечно. Это кто может быть новым торгует? Дело другое. А так нет. Іншая спадарыня свайго лецішча прадае бульбу, цыбульку, салату, грочкі. Цікаўлюся ў яе, ці дае гандаль прыбытак. Ах, боже, хоць як на які таблеткі. Што вы думаеце? Мне жыву под 80 лет, вот. А попробуй притягни, автобус дорогий. Пока приволочешь, 10-20 тысяч за автобус, ты придешь, только усяишь целый день. Пытаюся у пакупнікоў, як яны ставяцца да гандлю на ходніках. Меркаванні ў людзей розныя. В принципе, все же отрицательно, потому что, ну, а гигиена, но и неудобство, идешь, они посреди дороги стоят, и я думаю, может быть, бабулям как-то сделать какое-то снисхождение в оплате, когда на местах в сезон, а так, конечно, лучше бы было там за прилавками. Ну, а куда бабулька деться? Ну, я бы думаю, что каждый выращивает, ему же надо где-то продать, там забито, поэтому, ну, потому что там мало идут люди, туда никто не идет, ничего, поэтому здесь бабульки продают. Зато выбежишь, все возьмешь свеженькое. Гэта быў рэпартаж з горадні Міхала Карневіча. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прыватнага распаўсюдніка беларускіх кніг Алеся Яўдаху пакаралі годам абмежавання волі без накіравання ў калонію пасялення. За тое, што не плаціў падаткаў, ён мае сплаціць дзяржаве 57 мільёнаў рублёў. На палітвязняў анархістаў пачаўся новы віток ціску, каб прымусіць іх напісаць прашэнне аб памілаванні. З 6 асуджаных такую паперу падпісаў пакуль толькі Павал Сырамалотаў. У Бабруйску на заводзе трактарных дэталяў 2 брыгады цэху зборкі трактароў адмаўляюцца працаваць. Работнікі протестуюць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. У Міністэрстве абароны паведамілі, што па факце парушэння паветранай прасторы Беларусі шведскім самалётам праводзіцца праверка.